ποδοσφαιριστής. Τελείωσε, αυτό τα λέει όλα. Είστε ένας Έλληνας κομμουνιστής. Τελείωσε, αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Είναι ο Γιώργος Σαμυράς χθες από ένα επεισόδιο εκεί στη Βουλή, βουλευτής του Ποταμιού και παλιός συνάδελφος. Χρησιμοποιεί τη λέξη κομμουνιστής προς τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Κάρα Θανασόπουλο, σαν να πιστεύει ότι βρίζει εκείνη την ώρα. Βεβαίως για πολλούς συμπατριώτες μας, έτσι είναι αυτά, μπορεί η συγκεκριμένη λέξη να θεωρείται βρισιά. Αλλά για πάρα πολλούς και για πολλές δεκαετίες, και από ό,τι φαίνεται και για άλλες δεκαετίες ακόμη, δεν θεωρείται βρισιά. Είναι τιμητικό. Άκρος τιμητικό. Διότι αυτή η λέξη, αυτή η έννοια, αυτή η εικόνα στον τόπο μας τις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα έχει συνυφασθεί με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Με αγώνες, με θυσία, με αίμα, με ό,τι ο καθένας μπορεί να βάλει. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό. Επίσης το άλλο το ωραίο ήταν, βλέποντας τον Γιώργο Αμυρά, θα ακούσουμε τώρα το αναλυτικό κείμενο, όπως λέμε. Το ωραίο ήταν ότι υποτίθεται ένας νέος άνθρωπος, μοντέρνος, κάνει τα ποδήλατά του, διαβασμένος. Τον λες ανοιχτό μυαλό άνθρωπο. Και χρησιμοποίησε τη φρασιολογία που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες χρησιμοποιούσαν οι πιο αρτηριοσκληρωτικοί τύποι σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν, όσο και να αλλάζει το λούστρο, όσο και να είναι ωραία η βιτρίνα φρέσκια, ο βασικός πυρήνας σκέψης παραμένει πάντα ο ίδιος. Εσείς είστε τραμπούκος. Είστε υβριστής και τραμπούκος. Κύριε Αμυρά, συνεχίστε. Καλά κάνεις. Κύριε Αμυρά, συνεχίστε. Καλά κάνεις. Συνεχίστε, κύριε Αμυρά. Κύριε Αμυρά, σας παρακαλώ. Λεκτικέ τραμπούκε. Λεκτικέ τραμπούκε. Όπως είδατε, δείξαμε τα ιερά και τα όσια των κομμουνιστών. Κύριε Αμυρά, μην ρίχνετε λάδι τώρα. Συνεχίστε την ομιλία σας. Να πάρετε πίσω τις ύβρις, κύριε. Είστε γελίος. Σας παρακαλώ, κύριε Αμυρά. Είστε ένας δειλός γελίος. Αυτό είστε. Λοιπόν, είμαι όλα λόγια. Είστε ένας Έλληνας κομμουνιστής. Τελείωσε. Αυτό τα λέει όλα. Συνώνυμο δηλαδή του γελίου και του δειλού, σύμφωνα με την αντίληψη, την πολιτική και την γενικότερη του Γιώργου Αμυρά, είναι ο Έλληνας κομμουνιστής. Όπως ακριβώς το διατύπωσε χθες στην Βούλη. Πολύ ωραίο ήταν αυτό όλο το σκηνικό, νομίζω. Επειδή τον είπε γελίο ο Καραθανασόπουλος, ενώ μίλαγε και είχε πει στην αρχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το μαρξισμό μέσα στα σπίτια του καθενός, μέσα από τις τράπεζες. Μιλάνε, ανακατεύουν ιδέες. Καλά, εμείς εδώ να λέμε τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ αριστερούς, το κάνουμε με μια σατυρική διάθεση. Από αριστερή, πάντα πιο αριστερή από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπτική. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια ειρωνία. Αυτοί εκεί χρησιμοποιούν όλες αυτές τις λέξεις: κομμουνισμός, αριστερά, μαρξισμός, Λένιν, Λενινισμός, χωρίς να ξέρουν καθόλου τις αποχρώσεις. Είναι υποχρεωμένοι να τις γνωρίζουν? Ναι, είναι υποχρεωμένοι να τις γνωρίζουν. Εφόσον το χρησιμοποιούν ως κατηγορία, το θεωρούν κάτι κακό, πρέπει να ξέρεις και τι ακριβώς είναι. Όπως αντίστοιχα, όταν χρησιμοποιείς κάτι ως καλό, πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς είναι. Βάλαμε τον ύμνο της Ευρώπης από κάτω, διότι η Ευρώπη μεγαλούργησε στον ΟΗΕ. Στις 19 χτες του μήνα, στον ΟΗΕ, έγινε μια ψηφοφορία, τέθηκε ένα θέμα από αυτά που τίθεται πάντα εκεί, για τον νεοναζισμό, το φασισμό, την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Να ληφθεί ένα ψήφισμα αν θα είμαστε υπέρ ή κατά. Από τις πολλές χώρες του ΟΗΕ, οι 100 τόσες ψήφισαν όχι, ότι είμαστε υπέρ του ψηφίσματος, δηλαδή κατά του νεοναζισμού, κατά του ρατσισμού, ψήφισαν ναι. Οι περισσότερες χώρες, 120 τόσες, δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, ψηφίσαν ναι, ότι είμαστε κατά και καταδικάζουμε το ρατσισμό και το φασισμό και όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, ψηφίσανε παρόν. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Πολωνία, όλες ψηφίσανε παρόν. Καθότι νιώθουν ότι δεν είναι κάτι, αυτό τα φαινόμενα του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, δεν είναι κάτι που πρέπει να το καταδικάσει η Ενωμένη Ευρώπη. Και τέσσερις χώρες από όλο τον πλανήτη ψήφισαν όχι σε αυτό το καταδικαστικό ψήφισμα. Αυτές οι χώρες ήταν το Παλάου, εντάξει, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ουκρανία. Αυτές οι τέσσερις χώρες, και καλά για τις τρεις, αλλά η Ουκρανία, ευρωπαϊκή χώρα, καταλαβαίνουμε όλοι, η κυβέρνηση ακροδεξιά της Ουκρανίας που έχει άριστες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικό είναι να μην θέλει να καταδικάσει τον ναζισμό, γιατί είναι σαν να καταδικάζει τη χώρα της, τον εαυτό της, τον ίδιο. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν, γι' αυτό και η μουσική. Θα μείνουμε στους κομμουνιστές. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς, βουλευτής βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, χτες στη Βουλή. Στο συγκεκριμένο σημείο που αφορά τα στεγαστικά δάνεια γίνεται πράγματι μία τροποποίηση. Εγώ υποστηρίζω, το έχουν υποστηρίξει και άλλοι συναδελφοί μου, η οποία έχει σαφές ταξικό πρόσημο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Όχι ισοπαίδωση, όχι σαν αυτό που ακούσαμε ότι είστε και κομμουνιστές και θα μας πάρετε και τα σπίτια, γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε και κομμουνιστές. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε και κομμουνιστές. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τι να κάνουμε. Εδώ γελάνε. Εδώ γελάνε όντως. Είναι και κομμουνιστές. Κάποιοι, δεν είπε ποιοι, κάποιοι από όλους αυτούς. Του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί. Είναι και κομμουνιστές. Το έχουμε καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως γνήσια κομμουνιστικό κόμμα παίρνει όλα τα σπίτια. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ ως γνήσια κομμουνιστικό κόμμα αυξάνει από 1η Ιανουαρίου την τιμή του εισιτηρίου στα λεωφορεία τα αστικά από 1,20 στο 1,40. Καθότι τα λεωφορεία τα χρησιμοποιούν από βιομήχανο και πάνω, πολύ καλά κάνει και αυξάνει τα εισιτήρια. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε. Αμέσως μετά έχουν αποτρελαθεί όλοι αυτοί. Όταν δεν τα άκουγε, αν τα άκουγε ο Σόιμπλε τα όσα έγιναν στη Βουλή χτες και άκουγε το Μαντά να λέει ότι είμαστε κομμουνιστές, ένα μικρό χαμόγελο θα έβγαινε από τα χείλη του. Ο άλλος βουλευτής είναι ο Νεκτάριος Σαντορινιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα Δωδεκάνησα. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι προεκλογικά λέγαμε και το λέγαμε βροντερά. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και μιλούσαμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που τους έπληξε η κρίση. Δεν είπαμε καμία βίλα στα χέρια τραπεζίτη. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι θα θες, μήπως τα θες κι από θες. Είπαμε καμία βίλα στα χέρια τραπεζίτη. Πλέτα τη ζωή, πλέτα τη ζωή. Όρια μέτρα παίρνουν γη. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Τι τα θέλεις τα λεφτά, τι τα θέλεις, τι τα θες. Άρα λοιπόν το σοσιαλισμό θα το φτιάξουμε μετά. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Πολύ το τατζίκι. Η αλήθεια είναι δεν το γούστο μου τόσο πολύ. Τρώω, αλλά δεν είναι το, η μαγιονέζα μας πιο πολύ. Ο υποψήφιος πρόεδρος, ευχόμαστε και πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή, από μεθαύριο, Άδωνης Γεωργιάδης, που του αρέσει μαγιονέζα και όχι το τζατζίκι. Ο προηγούμενος ήταν ο κύριος Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος λέγαμε λέει αυτό που λέγαμε προεκλογικά, αλλά δεν είχαμε πει κάτι για τις βίλες. Οπότε μπορεί ο καθένας να βγάλει ως συμπέρασμα ότι οι βίλες από τους πλουσίους θα περάσουν στα χέρια τραπεζιτών, όχι στα χέρια του λαού προς Θεού, στα χέρια τραπεζιτών, οπότε κάνει μια ανακατανομή στα υψηλά εισοδήματα. Ο κομμουνιστής Σαντορινιός μαζί με τον κομμουνιστή Μαντά και βεβαίως όλη την κομμουνιστική κυβέρνηση του καμένου συμπεριλαμβανομένου, γιατί προς τα εκεί πάνε όλοι μαζί. Περνάμε στην άλλη πλευρά, ο Τζιτζικώστας. Κύριε Παπαδάκη, έχω ακούσει τόσα πολλά αυτό τον 1,5 μήνα που πιστέψτε με, δεν θα μου προξενήσει εντύπωση να ακούσω οποιαδήποτε ερώτηση. Έχω δεχτεί τόση λάσπη. Είναι απίστευτο. Γιατί όμως? Ενοχλώ. Έχω δεχτεί τόση λάσπη. Είναι απίστευτο. Γιατί όμως? Ενοχλώ. Δεν αλλάξουμε, θα ξαναχάσουμε. Γι' αυτό αυτή την Κυριακή σας ζητώ όχι απλά να σηκωθούμε, αλλά να ξεσηκωθούμε. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ο ίδιος είναι αυτός που ενοχλεί. Μας καλεί να ξεσηκωθούμε αυτή την Κυριακή, όχι την άλλη, αλλά αυτή την Κυριακή. Ποιον ακριβώς ενοχλεί, μισός άνθρωπος υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, μισός που να ενοχλείται από την παρουσία του Τζιτζι Κώστα. Εδώ η κριτική που του γίνεται από παντού είναι ότι δεν λέει τίποτα, δεν ενοχλεί κανέναν. Ο ίδιος βέβαια πιστεύει ότι ενοχλεί με αυτό το ξύλινο στυλ που βγαίνει και τα λέει και νομίζω ότι λέει κάτι πάρα πολύ βαθιστόχαστο. Ενώ ο άλλος, ο άρχοντας, έκανε την υπόσχεση, έκανε την ομιλία και έδωσε την υπόσχεση ότι θα ανάψουν φωτιές. Με Μεϊμαράκη το όνομα θα παραμείνει Νέα Δημοκρατία. Έρχεται από το 1974 και θα πάει μακριά αυτό το κόμμα. Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, με Ασμύρνη και Μοσκάτο. Άλλωστε κι αν αλλάξουμε ονομασία, εμείς πάλι δεν θα είμαστε στο καινούριο κόμμα. Και εγώ, φίλες και φίλοι, θέλω να σας δηλώσω ότι το κόμμα θα οδηγηθεί με μένανε σε συνέδριο την άνοιξη και εκεί όλοι μαζί θα αποφασίσουμε να ξαναφέρουμε τον Πυρσό, να ανάψουμε τη δάδα της Νέας Δημοκρατίας, να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Γύρισε τη Μάρη και ένα σκηνικό, λάμπει το φεγγάρι μες στον ουρανό. Και εκεί όλοι μαζί θα αποφασίσουμε να ξαναφέρουμε τον Πυρσό, να ανάψουμε τη δάδα της Νέας Δημοκρατίας. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα. Τη δάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τη σκληρονομιά σαν οι συνεχιστές, στην κορφή και πάλι πάλι νικητές. Είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισιτηρίου προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο. Η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να μην αυξηθεί το εισιτήριο. Ωραίο αυτό το μύρισε θυμάρι. Αν το έχει κάνει σε πιο καθαρή εκτέλεση, γιατί το ψάχνουμε να το βρούμε χρόνια, δεν μπορούμε να το βρούμε. Το βάζουμε έτσι σε μια που δεν είναι και τόσο ραδιοφωνική, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Το λέγανε παλιά, στα καλά χρόνια, όταν ήταν νέος, γιατί υπήρξε και τέτοιος ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο τελευταίος ήταν ο Χρυσοχοΐδης και θα το ακούσουμε εδώ, αφιερωμένο στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, που επαναλαμβάνουμε αυξάνεται το εισιτήριο, που τα λαϊκά στρώματα χρησιμοποιούν, τα αστικά λεωφορεία και. Αυξάνεται το εισιτήριο από 1η Ιανουαρίου από 1,20 στο 1,40. Χωρίς να αυξάνεται ο χρόνος, κανονικά. Ο Χρυσοχοΐδης, που του έχουμε σούρει και εμείς εδώ, που ήταν στις κυβερνήσεις, Πασόκ, όλα αυτά, το είχε μειώσει πριν 2 χρόνια. Ο Χρυσοχοΐδης είχε μειώσει το εισιτήριο, η κυβέρνηση του Σαμάρα, ο Βελινιζέλων και έρχεται η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει το εισιτήριο. Το 14 αυξήσεις εισιτηρίων θα έχουμε. Όχι. Είναι κατηγορηματικό το όχι. Το 14. Παρά τη μνημονιακή, επαναλαμβάνω, υποχρέωση να αυξήσουμε τα εισιτήρια, κατορθώσαμε μέσα από μια τεράστια προσπάθεια που κάναμε οι εργαζόμενοι, οι διοικήσεις, εμείς στο Υπουργείο, όλοι μαζί, και κάναμε τι? Πρώτον, βρήκαμε χρήματα. Και λέει μετά τα δικά του και κάποια στιγμή ανακοίνωσε και τις μειώσεις των εισιτηρίων. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όχι ότι ήταν καλή οι προηγούμενοι, αλλά είναι πολύ χάλια αυτοί εδώ και έχουν κοροϊδέψει και από πάνω. Αυτό νομίζω δεν μπορεί κανείς να το ξεπεράσει εύκολα. Αν και βλέπω πολλά μυαλά που έχουν βάλει το ωραίο μίξερ στο κεφάλι τους και αλέθουν τα πάντα και έχουν για όλα μια απάντηση καλύτερα από αυτή που δίνουν οι υπουργοί της συγκεκριμένης τωρινής κυβέρνησης. Ο Τσακαλώτος χθες, μιλώντας εκεί, και επειδή ήθελε να του την πει, γιατί του τη λέγανε από κάτω. Ο Τσακαλώτος, λοιπόν, πριν ψηφιστεί το πακέτο το καινούριο, είχε ένα τράνταχτο επιχείρημα. Και επειδή άκουσα συγκρίσεις με τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να σας διαβάσω κάτι από τον κύριο Κατάινεν πριν από ένα χρόνο, 21 Οκτωβρίου του 2014, που σε μια ερώτηση του κυρίου Παπαδημούλη, που λέει τι έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνησή σας. Καταλήγει ο κύριος Κατάινεν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να καταρτήσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών. Άρα αυτά που κάνω εμείς τα είχατε συμφωνήσει εσείς. Μπράβο! Άρα αυτά που κάνω εμείς τα είχατε συμφωνήσει εσείς και σας τα λέει ο κύριος Κατάινεν. Πώς αλλιώς να το πει? Αυτά που κάνουμε εμείς τα είχατε από πέρσι συμφωνήσει εσείς. Γιατί φωνάζετε? Έχει δίκιο εδώ ο Τσακαλώτος, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και αυτό αφιερωμένο σε όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει επάρατος δεξιά, η Σαμάρο Βενιζέλη που έκαναν αυτά που έκαναν, που είχαμε μαγκάλια, θανάτους από μαγκάλια. Θυμίζουμε προχθές είχαμε άλλον έναν θάνατο από ο Μαγκάλη, που διέγραφαν τους βουλευτές τους όταν ήταν οι κρίσιμες ψηφοφορίες. Θυμίζουμε χτες τι έγινε με Παναγούλη και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Γενικότερα, ψηφίσαμε αυτούς εδώ για να μην έχουμε τα ίδια τα προηγούμενα. Τα ίδια δεν τα έχουμε, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Τα χειρότερα όμως τα έχουμε, βεβαίως με μια ισχυρή έτσι λαϊκή εντολή. Εδώ είναι Ελληνοφρένια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS στέλνετε γράφοντας real, κενό. Το κενό δεν γράφετε, το αφήνετε. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% και την ηλεκτρονική διεύθυνση στούντιο. Μην γράψει κανείς κενό γι' αυτό. Στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με μια άλλη δήλωση του Τσακαλώτου, πολύ σημαντική, πατάει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Ο Τσίπρας είναι ο υπρωθυπουργός των πληστηριασμών. Όλοι μαζί, παιδιά! Ο Τσίπρας είναι ο υπρωθυπουργός των πληστηριασμών. Τελείωσε, αυτό τα λέει όλα. Δεν μου αρέσει πολύ το τατζίκι, η αλήθεια είναι, δεν το γούστο μου τόσο πολύ. Τρώω, αλλά δεν είναι το η μαγιονέζα μας πιο πολύ. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Σαμαράς Αντώνιος. Όχι. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Σαμαράς Αντώνιος. Όχι. Το ζήσαμε και αυτό. Ο Τσίπρας Αλέξιος να λέει ναι και ο Σαμαράς Αντώνιος να λέει όχι. Επειδή έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο, πέρασε και αυτό έφυγε, με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, να θυμηθούμε τα best of του Γαβρίλ, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ακριβώς συνέπεια. Δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα. Όταν λέμε δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα, δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία είτε αυξάνουν τη φορολογία, είτε μειώνουν τους μισθούς, είτε μειώνουν τις συντάξεις, είτε μειώνουν κοινωνικές δαπάνες. Πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η μία αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε όλα τα προϊόντα και τα αγαθά τα οποία υπάρχουν οι αντιπροτάσεις από την πλευρά των θεσμών και προφανώς και για τα νησιά. Τη μέτρα τα οποία μειώνουν συντάξεις ή αυξάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά αγαθά ή μέτρα τα οποία εντείνουν αυτό το φαύλο κύκλο της λιτότητας, δεν πρόκειται να πάρουμε. Πιθανότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να περάσει, να υπογράψει κάποιο μνημόνιο. Τελεία και παύλα. Μπράβο! Από τα best ψέματα που λένε οι Σιριζέοι, ξέχασε να πει για τους πληστηριασμούς. Όλα τα άλλα τα είχε πει και είναι ένα μικρό δείγμα, μην φανταστείτε. Λαός μέρος Α. Ναι. Πού είσαι, ρε φίλος? Έλα, ρε παιδί μου. Είναι και η μάνα σου? Εδώ είναι η μάνα μου, εδώ είναι, εδώ είναι η μάνα. Μανούλα μου. Μανούλα σου λέει, μανούλα. Πόσο καλή μου λείπει η μάνα σου. Έλα να το. Αγάπη μου, χαρά μου. Τι μου βάζει τον τζογλαναρά να παίρνει τηλέφωνο? Ξέρεις ένα τραγουδάκι που λέγε παλιότερα, δεν το θυμάμαι καλά, που λέει θέλω να το κάνω με τη μάμα σου. Το ξέρω είναι γύφτουλας που λέω τέτοιο πράγμα. Να πάω με τη μάνα σου, το έχω κάνει δράμα. Α, εγώ σε δίνω, σε θέλω για μπαμπά. Έχεις αδέρφια? Ω, δεν έχω αδέλφια. Εγώ βρε, εγώ βρε. Άμα μου κάνεις εσύ αδέλφια βιλαράκι, εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο ζωή μου. Αμάν, έτοιμη μάνα. Πέτα μακριά τα κλειδιά της καρδιάς σου. Θέλω να το κάνω με τη μάμα σου. Για σένα τώρα νιά σου, μια σου και γυμνά σου. Θέλω να το κάνω με τη μάμα σου. Έτσι. άσχημη μάνα, μην την βλέπεις έτσι. Δεν την βλέπω καθόλου. Για πες. Τον έχετε φάει τον Τζίπρα, όλοι σας. Λάθος διατύπωση. Τον έχουμε φάει από τον Τζίπρα. Το ποιος... τον έχουμε φάει από τον Τζίπρα, παρεμπιπτόντος όμως. Το θέμα είναι το ότι το παιδί έλεγε για χορούς και ζουρνάδες. Ορίστε. Έμαθε χτες, τότε που ήταν στην Τουρκία, χτες δηλαδή, έμαθε και χορό της χιλιάς. Θα πάει και αύριο μεθαύριο στη Μέρκελ, θα της κάνει και ένα τουέρκιν στα μούτρα. Μια χαρά! Μέσα πρόγραμμα μας είμαστε. Όλο αυτό έγινε για να μάθει ο Τσίπρας να χορεύει. Εμείς δεν θα χορεύαμε τις αγορές, οι αγορές δεν θα χορεύανε. Οι αγορές είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε οι αγορές. Εμείς έτσι πως μας έχει ξεπουλήσει ο Τσίπρας, είμαστε οι αγορές. Δεν είμαστε οι αγορές. Παίρνω τηλέφωνο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάω τον πρωθυπουργό τον Τσολάκογλου και μου λένε δεν είναι εδώ. Πού είναι ο Τσολάκογλου? Στην Τουρκία. Α, πήγε εκεί να δώσει ρέστα. Ναι, καλά. Αχού. Τι νόμιζες? Πώς πήγε εκεί να πλακώσει μπουνιές στον Ερντογάν? Τι θα κάνει τον Ερντογάν? Θα τον πλακώσει μπουνιές. Μην τον πλακώσει τίποτα τσιμπίκια, φοβάμαι. Να τον παρακαλέσει όσοι είναι να σκοτώνονται πριν που είναι στις βάρκες. Έτσι μου φαίνεται και έχουμε και μαζεύουμε πτώματα εμείς, δεν το κάνουν αυτοί. Ναι, ναι. Ευχαριστήσω, ήθελα για το βίντεο τη Δευτέρα. Πραγματικά ευχαριστώ. Αν και θέλω να συμπληρώσω ότι είμαι και Βραζιλιάνος στη Βαβέλα, είμαι και Νεοϊορκέζος σε τροχόσπιτο. Εντάξει, παιδί μου, κατάλαβες το πνεύμα. Εννοείται ότι το κατάλαβα. Απλά όταν δεν λες Νεοϊορκέζος δεν το περιμένουν αυτό. Όταν απεργούν οι κυτρινιάριδες και έχουν κλείσει τους δρόμους, όλοι οι άλλοι φωνάζουν και πανικοβάλλονται. Όταν απεργούν οι αγρότες, φωνάζουν οι κυτρινιάριδες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, και όλοι οι άλλοι πάλι ταμπαντούμπα, ταμπαντούμπα. Όταν το κάνουν οι γιατροί, οι άλλοι ταμπαντούμπα. Περιμένεις δηλαδή καμιά ελπίδα από αυτό το λαό? Ειλικρινά τώρα. Περιμένεις δηλαδή να κουνηθεί κάτι από αυτό το λαό? Να μην περιμένω, λες. Τι άμα θες, περίμενε. Εσύ περίμενε. Το θέμα είναι, θα έρθει αυτό, περιμένεις? Όχι. Δηλαδή με το ίδιο τρόπο σκέψης και την ίδια ιδεολογία συσσαγωγικά που έχετε, άντε να είναι πόσοι. Χίλιοι, άντε το πούμε, δηλαδή 1500 άτομα πάνω σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε κάπου να αποσχιστούμε, να τελειώνουμε. Δε, μιλάμε. Τι? Τι, να πάμε στην Κρήτη να γίνουμε αυτόνομο κράτος. Τα πάντα θα έχουμε, τι δεν μας λείπει. Βγαίνει ο κάθε παππάρας, ο κάθε αρ***ας, λέει τα δικά του και εγώ μέσα. Το θέμα είναι να ακούει κανείς. Μη βιάζεσαι καημένε, μη βιάζεσαι, μεσάλιο και υπομονή. Άκου αρ***. Ότι πετάνε νεράτζια, λέει, και για χημικά δεν είπαν τίποτα, έτσι. Ποιος η ΕΡΤ? Είδες εσύ χημικά, επειδή φυσάει έξω και σήκωσε λίγο κύμα σκόνης. Σκόνη από την Αφρική είναι, άντε. Δεν υπάρχουν αριστερά χημικά. Σε κόλλησε ο καλαμούκης, να μ***ε, τι βήχεις. Η εικόνα είναι γνωστή, την είδαμε, υπάρχει. Στην πορεία προχθές του Πολυτεχνείου, στην αρχή, στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος υπήρχαν δημιουργίες των ΜΑΤ αριστερά και δεξιά που συνόδευαν τους συντρόφους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Αυτό το είπα εγώ προχθές με σχόλια τύπου είναι ξεφτύλα και επιμένω ότι είπα προχθές κανονικά όλα είναι ξεφτύλα. Μια συντρόφισσα του ΣΥΡΙΖΑ αγανάκτησε και πήρε τον Αποστόλη. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, έτσι. Αχα. Λοιπόν, κύριε Μπαρμπαγιάννη, επειδή καλό θα είναι να μιλάμε για πράγματα στα οποία είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, εχθές ήμουνα στην ουρά της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ προς το Πολυτεχνείο. Αχ, τι τραβήξατε κι εσείς, ε. Ναι, ναι, τραβήξαμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά που τραβήξαμε. Να μιλήσουμε. Θέλω να μου πεις καταρχήν την εμπειρία σου. Ναι. Πώς ήταν να πορεύεσαι μαζί με τα ΜΑΤ. Εγώ σε πορεία μαζί με τα ΜΑΤ δεν έχω ξαναπάει. Καμία σχέση. Καμία. Καλά, είδα τις ψεύτικες αυτές τις κατασκευασμένες φωτογραφίες, τις είδα, έχεις δίκιο, και τα βίντεο. Δεν μπορέστηκα με τα ΜΑΤ, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Τα ΜΑΤ μαζί σας, τα ΜΑΤ. Μιλάω για μένα, προσωπικά δεν μπορέστηκα με τα ΜΑΤ. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό που είδες εγώ ή θα μου πείτε αυτό που είδατε εσείς? Α, δεν θέλετε αυτό που είπα εγώ, πείτε μου εσείς. Όχι, πραγματικά εγώ θέλω, αλλά ξέρετε κάτι, το να παρακολουθείτε ένα βίντεο, ας πούμε, στο YouTube και να διαμορφώνετε άποψη για τα γεγονότα, ναι, και να σας παίρνει μια Κροάτρια η οποία έχει επιδείξει και μια φοβερή, αν θέλετε, έτσι, υπομονή για να βγει στην εκπομπή σας, ναι, θα πρέπει αυτό τουλάχιστον να επιβραβευτεί έτσι με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν θέλω, ένα λεπτό θέλω μόνο. Βεβαίως, ορίστε, λοιπόν, την επιβράβευση του λεπτού σας τη δίνουμε. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καμία πορεία με τα ΜΑΤ δίπλα, καμία προστασία από τα ΜΑΤ. Δεχτήκαμε χυδαίους προπυλακισμούς. Από ποιον? Πολύ εύκολα κάποιοι χαρακτηρίσαν ότι ήταν το μπλοκ της ΛΑΕ το οποίο έμεινε πίσω. Λοιπόν, προσωπικά θα με θλίψει ιδιαιτέρως το γεγονός εάν πρώην σύντροφοί μου έχουν πέσει σε αυτό το επίπεδο με λούμπεν και χυδές. Μη σας θλίψει, δεν θα είναι. Ήταν και πρώην Πασόκ, είναι διάφοροι, δεν είναι. Α, ναι, εντάξει, σας λέω, γι' αυτό δεν θέλω να υιοθετήσω άκρητα ότι ήταν αυτή. Όπως ήταν και στον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί, απλά κάποιοι τώρα πια δεν είναι. Κάνα δεν τους αναγνωρίσατε, οι ίδιοι που πορευόσταν μέχρι χθες ήταν. Λοιπόν, από αυτό, από αυτά τα στοιχεία, τα οποία ήταν ακροβολισμένα στα πεζοδρόμια, αρχίσανε με γιουχαίσματα κτλ. Συγγνώμη, νιώσατε κάποια στιγμή ότι κινδυνεύετε? Ναι, ναι, ναι, αλλά κινδυνεύουμε. Εντάξει, προσωπικά δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθει κανένα άντρα στον ΜΑΤ. Δηλαδή, προσωπικά, κανένα άντρα στον ΜΑΤ δεν ήταν δίπλα μου. Αυτή την κρίσιμη στιγμή να με υπερασπίσει. Καλά, φτάναμε εκεί και ήταν ένα άντρα ΜΑΤ αναδιαδηλωτή. Κρατήσανε κάποια προσχήματα κυβερνητικά. Επειδή εκτιμώ και τον κύριο Καλαμού και εκτιμώ και εσάς, ναι, ήθελα να καταθέσω αυτό. Δηλαδή, ήμουνα εκεί και δεν μου άρεσε καθόλου τα σχόλια του κυρίου Καλαμού σε σχέση με αυτό. Καμία πορεία με τους άντρες στον ΜΑΤ δίπλα μας να μας προστατεύουν. Ναι. Δεν θα την έκανα την πορεία, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αν έφτανα σε αυτό το σημείο. Δεν θα ήμουν εκεί. Εντάξει, δείτε το βίντεο και σκεφτείτε για τις επόμενες πορείες. Δεν ξέρω, τώρα σας λέω το βίντεο, δεν το έχω δει, αλλά σας καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Καλά κάνει. Απλά σε άλλα σημεία της πορείας, επειδή είδα ότι πηγαίναν λίγο αντάμα, δείτε το πώς το σκεφτείτε για την άλλη φορά. Πάντως σημασία έχει ότι η κυβέρνηση την πρώτη κατοικία μπορεί να μην την προστατεύει πια, η αριστερή κυβέρνηση. Τουλάχιστον προστατεύει όμως τους ανθρώπους του κόμματος και πολύ καλά κάνει. Δυστυχώς οι αγρότες που φάγανε τα χημικά και το ξύλο στο Σύνταγμα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαν ένα πανό ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μπαλουρδό, εκεί είσαι. Εδώ είμαι. Γύρισες από το Σύνταγμα. Τι να κάνω. Μου ρίξε με την κατσούνα ο άλλος στο σβέρκο, ο μαλάκας, ο κριτικός. Εσύ ήσουν, ναι. Ναι. Δεν προλάβαμε να πετάξουμε ούτε ένα δακρυγόνο. Μας μπαφιάσανε. Μην τα βλέπεις αυτά τους καπνούς που είναι δακρυγόνα. Δεν είναι δακρυγόνα. Τι είναι. Κριτικό, πάνω από το ανόγια. Τα έριξες τα χημικά σου. Δεν έριξα τίποτα. Φάγαμε, σου λέω. Φάγατε χημικά. Ναι. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στις φωτογραφίες τα έριξαν οι αγρότες. Μας μπάφιασαν, σου λέω. Μας καπνίσανε. Πα. Δεν είναι χημικά. Τρίφυλλα είναι. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθούν παραγγελιές του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τι ήταν αυτό? Ναι, ναι, τσακαλώτος. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, Νίκος Τραβελάκης. Και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Αμέ. Θέλω να μου βάλεις τη διαδήλωση του Λοΐζου. Τη διαδήλωση σε... Ναι, ναι. Περίμενε. Την αφιερώνω στον πατέρα μου και σε όλους τους συναδέλφους του από την ΔΥ στο Βόλο που κάνουν απεργία από τις 30 Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πολύ. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ο Μπαλούρδος είμαι. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Μια παραγγελία για Παρασκευή θέλω. Αυτό που βάλετε πριν με το Τζίπρα, το Go Home. Κάνε το μίξ που πήρε εκεί η Λουκάρα, παιδί μου, προηγούμενη εβδομάδα. Που φώναζε, δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποτε, με μια επίθεση Κλίντον κλπ. I think that Angela Merkel is a woman Hitler. Female Hitler. Go back, κυρία Merkel. Go back, κύριε Σόιμπλε. Like Hitler. Why? Because in her mind has the same thoughts with Hitler, the same. Go back, κυρία Merkel. Go back, κύριε της Τρόικας. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Ένας ξεχωριστός διαβάτης δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ρε σε θυμιατό πέσαμε. Θα σε γεμίσει ο κουμπότριπος. Βάλε μου το την Παρασκευή ρε λίγο να χάρουμε να γελάσουμε. Αυτός ο τύπος μοιάζει και του Μεϊμαράκη ο χαρακτήρας. Μα είναι ο Μεϊμαράκης. Πιστεύεις ότι δεν είναι ο Μεϊμαράκης? Ο Μεϊμαράκης είναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι εσύ. Θυμιατό. Ανιστήρηση. Σε πτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσος ποιος είναι ο ναύτης? Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι, ο Τάξο Μενεξέ? Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πε. Και σε βρω. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεφρό, ρε. Τις έχεις όλες τρίπιες. Ρε, τι μπορεί να μου δώσει κάποια συνεφρό. Ωραίος τρόπος, καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Ρε, τι πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμα. Θα μου δώσει κάποια συνεφρό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε, θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεφό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Θα μου δώσει κάποιο συνεφό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο, να ξέρει. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γάμισε το σπίτι σου γάμισε. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωρά. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Έχεις καιρό το βάλεις, εκεί που κορυφώνει ο Άδωνης. Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρίζεις. Γεια σου. Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Θα ήθελα και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Θα ήθελα την Οδή στη Σκλαβοσύνη. Όχι του φίλη, αλλά του φιλιού. Νομίζω έτσι κάπως λέγεται. Γι' αυτό αφιερωμένο σε όλους όσους μας ανοίγουν τα μάτια και τα μυαλά και μας τα πετάνε έξω από τα κάγκελα, γιατί έτσι πρέπει. Σκλάβος για πάντα θα μείνω. Και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Στη τζίτα της Πόρσε τον γκάζι. Μ' όνειρο μοιάζει και μουσική. Αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπουργέ μου, δημαρχέ μου, καναλάρχη μου, βιομηχανέ μου, κυρία μου, καλώς ήρθατε στην επαφή μας. Παρακαλώ, περάστε, στο βάθος υπάρχει κήπος. Περάστε κι εσείς οι υπόλοιποι, οι τηλεορασόπληκτοι, οι τρομολάγνοι, οι παπαγάλοι και οι μαντανοί, όλοι στο πάρτι χωράνε. Σε κάποιο αφιέρωμα, όταν κάνετε, επειδή είδα τώρα που αναφέρατε τη μητέρα του Παύλου Φίσα, είχε κάνει μια εξαιρετική τοποθέτηση στη Βουλή ο Παφίλης, που είχε πιάσει Χρυσή Αυγή, κρίση, τα πάντα όλα σε ένα δεκάλεπτο και τα αποδόμησε. Αν καταφέρετε κάποια στιγμή σε κάποιο αφιέρωμα, πέτα το κι αυτό για μια μίξη. Όταν εμείς πολεμάγαμε τους Γερμανούς και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν τα ασφαλίτες, οι προγονείς τους. Λέω για τη Χρυσή Αυγή. Είναι απόγονη πολιτική των κουκουλοφόρων της εποχής. Αυτοί φορούσαν κουκούλα. Κανένας αγωνιστής λαϊκός δεν φορούσε ποτέ. Και στα εκτελεστικά αποσπάσματα ούτε τα μάτια δέχονταν να τους κλείσουν. Παλέμησαν μέχρι τέλος για τις ιδέες τους και δεν έχουν καμία σχέση. Είναι απόγονοι της Χούντας. Οι ίδιοι που την υποστήριξαν και την υποστηρίζουν. Δεν ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που άνοιξε τη σημαία στην Κρήτη. Τα ξεχάσατε. Αυτοί δεν κάναν πογκρόμ κατά των μεταναστών, κατά εργατών. Δεν είχαν δουλεμπορικό γραφείο που λέγαν διώξτε τους ξένους να πάρετε Έλληνες με 16 ευρώ μεροκάματο. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας ζει τρομακτικές στιγμές. Αν δεν κάνουμε όσα λένε οι δανειστές μας, ο ήλιος, η θάλασσα, ο αέρας που αναπνέουμε, όλα όσα γνωρίζετε μέχρι στιγμής θα πάψουν να υπάρχουν. Θα καταστραφούμε, θα διαλυθούμε. Υπάρχει μια σκηνή από τη σειρά Σαββατογεννημένες που ξεκινάει με τη λέξη προδοσία, όπου ο Χωσέ λέει ότι μαθαίνει ελληνικά από ένα δάσκαλο που βγαίνει σε όλα τα κανάλια όλες τις ώρες. Ο δάσκαλος είναι ο Σιμίτης. Μπορείς να κάνεις ένα μίξ βάζοντας τα ελληνικά του Τσίπρα. Προδοσία. Πόρδοσία. Προδοσία. Πόρδοσία. Πόρδο. Προδοσία. Με μπέρδεψες. Είναι λάθος αυτό που λες εσύ. Δεν ξέρω εγώ ελληνικά και ξέρεις εσύ. Δεν τα ξέρεις καλά. Εγώ κάνω μαθήματα και τα μαθαίνω καλά. Πού, σε νυχταριδινό? Μαθαίνω από τη τηλεόραση. Μπα. Συ. Πήρα μια μικρή τηλεόραση και μαθαίνω. Με δάσκαλο. Τι δάσκαλο? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Αχ, ένα που βγαίνει στη τηλεόραση και με λέει αργά και καθαρά και μπορώ και το καταλαβαίνω. Σε ποιο κανάλι? Σε όλα τα κανάλια. Υπάρχει μια αγωνία να προσπαθήσουν όχι με επιχειρήματα, όχι με θέσεις, αλλά με τέτοιου είδους δευτερεύοντες σημασίας. Δευτερεύοντες σημασίας και ουσίας γεγονότα. Τι ώρα? Η ώρα μας έφτασε. Όλες τις ώρες. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Δεν βγάζω άκρη. Σταμάτα γιατί θέλω να πάρω τηλέφωνο. Θα συνεχίσω να τραγουδάω αυτό το τραγούδι για όλους εσάς που φοβάστε. Φοβάστε πως αν σταματήσει αυτή η μουσική θα πάψει να υπάρχει ο ήχος και οι νότες. Για εσάς και το δικαίωμά σας να λέτε ναι σε αυτό που πιστεύετε, ναι σε αυτό που αγαπάτε, ναι, ναι σε όλα. Πάμε λοιπόν! One more time! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και στα γερμανικά για βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια, βόλια. Η ώρα μας έφτασε.